ومن عاقب كفي بمثل ما عوقب به لوتل ني لنجو ديفون ثم غيناو بوخي عليه ني بيو تيكوم لا ينصرنه الله يردنا كو ديبل كون دال كوي فايو نغا فايو رك لوتل لنجو توغني وان تبارك الله باي موسى كمي تبارك الله سوغن ديفي لا نين ديفون ني ديفاتي لانو ديفون سوغن ديفول دون ديفاتي سوغن واخاي لا نين واخون ني واخاتي لانو واخون سوغن واخول دون واخاتي وين عدتم عدنا لا دون فين فوفو تبارك الله يالنا يالا يوكو كلير مام جي باخ جوج inna allah ningen xamne yalla la afuwun mumbalikat la ghafur jeugale ko tabakar la mune kon roy len ci mom di jeugale ak di balé ndax ku balé yalla balla ku jeugale yalla jeugal la su ngeen yereme ni ci suuf ka ca kaw yerem len irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama su ngeen yereme ni ci suuf ka ca kaw yerem len waye su ngeen yereme ni len fete suuf ni len fete kaw yerem len kenn ku ne amna ko xamne yaway patron yow tam am ku ne sa patron bo yereme ki nga xamne yoy patron sa patron yerem la mu jeex tak tabarkal waye ku yereme wul kenn dula yam yalla mu ne kon yalla dal ku yereme la yalla la afuun ghafur zalika mu ne nonu nun lay deme bi anna allah ak yalla mom de katanam taxna yawlaju layla moy dugal gudi fi nahari ci bir beccet wa yawlaju nahara moy dugal beccet fi layli ci gudi wa anna allah ta yalla sami'un aji degla basir koy gis la yalla ay dugal gudi ci beccëk dugal beccëk ci gudi motax dugulante bobu moy loi soufi gis nga bo gindé ra'il mu sam yaangi mujjé lettre wa'il motax sam bo gis jur doomi alim borom xam xam da koy yom sam bo gis jur doom ju am xam xam da koy yom ndax ñaare bo bindé amu sax ñaare bo bindé ra'il ayin ngay mujjé waye borom xam xam alim borom xam xam jur bur daf koy yomb alim boko bindé mim mo cey mujj mim momu moy tambalé malik motax borom xam xam jur bur daf koy yomb ñaare bu sa bay ané xam xam nekkum seen ñëk yoyu nekk bur dala yomb lol ndax do liggé do def len ci am xaar dala yomb malik nak bur jur yéfer da koy yomb mo bindé malik kaf nga ci mujjé te kaf ngi tambalé ci kafir motax bur jur yéfer daf koy yomb yéfer nak jur sam da koy yomb kafir mi ngi mujjé ci ray jur yéfer bu jur sam day yomb légui juronti mi mu nak lay démé sam di jur borom xam xam di jur bur di jur yéfer yéfer di jur sam di jur borom xam xam wa tilkal ayyamun dawilu baynan nas tabarakam yalla neena kon moy dugal gudi ci beccet di dugal beccet ci gudi ba tay yalla moy dugal moy genné nen ci ganar di genné ganar ci nen ganar ak nen ba légui xamaguñu ku ci mak tabarkal wa anna allah ta yalla sami'un aji degla basir aji xam la zalika lol non lay demé berni xaar bi lol bi anna allah na ngeen xamné yalla huwa al haqq mom rek lay deug yalla huwa al haqq mom rek moy deug wa annama li nga xam lepp li nga xamne nak yad'una ñing koy jaamu min dooni ni bayyi fa yalla huwa lole al batil mom rek jaxal lepp lo jaamu te du yalla al batil mom rek moy jaxal al gogu ta'rif gogu definir biñu definir al da fay tekkel ne lepp lu nit di jaamu te du yalla al batil lo nak cepp nak moy di jaxal al gi ci al haqu da fay wone ne yalla tabaaraku ta'ala mom rek moy deug wa anna allah ta yalla huwa al aliy moy aju kawaji al kabir moy ajriji huwa al aliy moy aju kawaji al kabir moy ajriji nit nak man na tuddu aliy waye nit du tuddu al aliy nit man na tuddu aliy waye nit du tuddu al aliy tabarakal yalla neena alam tara khana gisu ne anna allah yalla anzala moy wacce min as-samaa'i jogi asman ma an taw su wacce taw fa tusbihu mukhay al-ardu sufhi ben bis rek mukhdarra dadi verte fo sen rek mu am ñax dadi verte dekki wat lolu yalla dalay wan rek ne mom moy dekkal nit ñi te ne la dekkale inna allaha yalla latifun ku lewet la khabir ku dañ ko mbal tabarakallah yalla latifun bi arsaqi ibadihi khabirun bima fi qulubihim min al-qunut yalla latif la yalla khabir la ñaari turum ñoy it nak dalen di bolé ndax ak mat so ci bolé ak mat day tek ci mat yalla latif la ku lewet la ba taxna lu ko way togn togn togn mu wursagal la tay ji bu ñuy ndagu nité bu jeun di saf ci ndaw ku nda lu lay saf ci ku sant sisé tay bu fekkon ci sant ndaw wuru du té bu ndagu la cieb don saf dem lay saf tay rek lutax parce que yalla da lewet ñaaral ba ci wursagam dafa nek khabir moy kenn ku ne fa nga placer daf ko xam lolu kero ke ndax fi nek bo demay ci ngenté buñu den sédélé ñaaré lég lég ñu roqé ñu faté lén bu ko defé ñu jëk jëk rek ñu ni añ ñi jeexna ñu nek fa di xultu waye suñu borom ñaari fi ñu boole taxna day sédélé añ ñi waye lu way roqé roqé xamna fa nga nek Moussa day dox ci tefes gi bam yagg mu gis am mbott genn ci biir jax gi wala bok ci biir waaw ci biir jax gi daal di genn ñew for fekk menen mbott bot ab gunoor mbott mi for gunoor bi ci kaw mbott mu le daal duggal ci biir Moussa ni yalla waaw li lu ndax mu ne ko wërsegeum la ko doon jëg nonu ma tax Luqman bam wax dom je mu ne ko ya bu ne innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi saqratin aw fi samawati aw fi al-ard yati biha Allah motax mbokk yi ñaar turi bo leen gëmé wërseug dula tax jaay sa ngor ndax yalla latif yalla khabir leg leg nit jël baat latifam bo bi nak bëgg ci amé wërseug su baba leg leg leg ñak dégg baat ba taxna mën na tok rek naan ko ya latif té fekk da nga leen di gëm rek ñom ñaar so gëmé né yalla moy latif gëm né moy khabir nga daal jël say bagage pass yéné ligéy suñu borom tabaraku taala daal lay wërseugal kon ñi ngi taxaw ci suratul hajj ay juroom ben fukku ak ñatt di ñaan tabaraku taala yalla ñu fi may ñu katan ñu dajé fi suba wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidil anbiya mbokk ñi deglu lelu seen ci katan suñu borom tabaraku taala ci seen tafsiru alquranul karim bi gene baxo di deggu biñu umé ba légui bis bu jot ci waxtu wi ñi won ci suratul anbiya jangon ko ba am ci juroom ben fukki aya ak ñett fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu muhdarra inna allaha latifun khabir bi ñu wonne tabaaraku ta'ala moy ki nga xamne mo wacce taw mu joge asman bu taw ñewé sappi suuf nek lo xamne muhdarra ndax lan ndax yalla ku lewet la waye ku xam kumpul ko defé bu suuf ñewé tabarakalla genné ci gantax ga nek wërseuk yalla nek latif daldi lewet ñepp ku ne am lo lek waye khabir kenn ku ne mu xam fa nga nek bu buy seddelé dula faté mom subhanahu wa ta'ala war dara tay ci lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard inna allaha lahu al-ghaniyyul hamid muy ay juroob ben fuk at ñent ci suratu al-hajj yalla mu ne lahu yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard li ci suufit moko mom ba taxne budé wërsegalé du faté kenn ñeppay am ndax lim am li ci suuf mënuñu ko jéxal waxuma mënuñu ko jéxal wayé azakay lim am azakay loola wa suuf mënuñu ko jéxal wa ma fil ard li ci suuf mom mo maliko wa inna allaha ta'ala nak lahu wal ghaniyyu mom rek tay ku doylu mom rek tay ku doylu modi mam mom mo omal go xamne lamu yor doynako kudud yalla subhanahu wa ta'ala lo barele bo waré so auto romblo momut so do dox romblo momut leg leg nga gis lo bëgg bëgg ko mom boole ak li nga mom bamu def yalla yalla subhanahu wa ta'ala lahu al-ghaniyyu mom rek kay ko omal yalla du lebi kenn yalla soxlawul lenn kenn yalla du jaxle ci lenn yalla du jogne kenn jappale ma ci li yalla du ne kenn amo fi kudum yalla du abbu tabarakallah yoyep lahu wal ghaniyyu yalla alhamid moy ci sant na lol mom suñu borom tabaraku taala la yahtaju li ahadin wa huwa al mahmud fi kulli hal. Alam tara kana gisone sax suñu borom tabarak anna Allah suñu borom tabarak wa taala sakhara lakum ma lan tagatal ma fil ardi li tsuf lepp lepp moñu ko tagatal djiji nangu hayawan yi nangu bayyi may nangu garab yi nangu dex yi nangu mbell yi nangu sakhara lakum ma fil ardi mbolam li tsuf nigelim tollu goné man ko war mak man ko war ñu bënd bakkan ba té wax dara ni fas toll ñu man ko tak saret tek ci saako war ci kaw di door ni maam toll nga mëna yëg ci kaw tek ci say saako tabarakalla yoy yeb yalla tagat ko sakhara lakum ma fil ardi té mbolam li suuf daf ko tagat ndax doom adama loola man ko jappelé baliko yalla tabaraku taala sant mo man ko taxawé wal fulka ak gal kana gisulo gal gi nga xamné tajri day daw fil bahri ci gej bi amrihi ci ndigalu suñu borom tabaraku taala ak katanam ak na melam gis nga muy benen xewal ci tagat gi yalla tagat suuf gej bo ci tege sa mantru musu wax bo ci tege pusu musu wax bo ci tege xeer musu wax nga fab lu tol ni al fulk ak gal gu mag asufunul azima bislal ci ay seuf yorel lu bare bare bare di dew ci kaw geejgi lola bi amrihi ci ciobar suñu borom la tabaraku taal ndax monon na bo ci tege dara lum dis dis dis mu dug ci bir geejgi kon lolou moy suñu borom tabaraku taala ci katanam ci namelam mu teel ñu sufun gaale ñu dew ci kaw geejgi wa yumsiku samaa'a tayyib moti asaman an taqa'a bañ mu daanu alal ardi ci kaw suuf illa bi iznihi mudul ci jabaram asaman fi mu nek suñu borom tabaaraku ta'ala moko fa tiir bu jabaram jote inde qiyamisa sa'a suko baye mu ne bepp kum fa fek daanu ci sa kaw inna allaha yalla dal la raufun ku ñewant la rahim ku bariyar mand la bin nas ci nit ñi yalla ku ñewant la ku yeeram la nit ñi motax mu teel len asaman bañ mu dan ci sen kaw tagatal len gal mu daw ci ko geej mu tagatal len mbolam ni ci suuf tabarakallah yoy yeb suñu borom tabaraku taala tagatal ko dom adamay ndax inna allaha bin nasi raufur rahim huwa allazi yalla nga xamne ahyaakum mo len dundal yalla moy nga xamne ahyaakum mo len dekkal ginaaw ba ngeen nekké adaman di ku ñak modi dama dama ab dir ci ginaaw nekutoon mu jekk bam yag yalla ahyaahu dal di koy dekkal mom dama adama mu ne ci kaw suuf di waxu di dox ay mbiram di dox ay soxla waye summa ginaaw ga bu ab ba jote yumitukum mo len di ray ne faatu ni dal di defar dal di gas bax dal duggal ci bir summa ginaaw ga yuhyikum mu dekkalat len ni jogat ci kaw suuf dadi dundat ba'da al-maut lil hisab wa thawab wal iqab ngir mus rek le mbir yi nat ñi mu wara fay waye nat ñi mu wara duma innal insana nit nak la kafur ku weddi li muy wax la ibn abbas mu ne al murad bil insan al kafir wal gharad min al aya tawbiq al mushrikeen yaqul كيف تجعلون لله اندادا وتعبدون معه وهو المستقبل مستقل بالخلق والرزق والتصرف من ان الانسان بعد بوبو سي انسان مين سي جبلو نيفر لا كفور كو ودلا واي دوم ادم سي بوبام دال مو دون كو خامني كي الاخره بري نا ني راي واخني گم نانكو واي سن جيفي رك جيف جو ووتيك كو گم الاخره ان الانسان لا كفور نдах كو ليب يف جامور نارو فاي dafa melni gëmu al-akhira ndax bo fa tafé dang ko fay tay dorer ku ñooñ ndaje fi jambur nonu tabarakallah bari nay mbir yu bare bare yu demé ni ki ñu nonu yo xamné ku dem yamal khiyam dañ la koy fayu kon ki gëm yamal khiyam day waaj ba bala dem fay ay borom bindu ko mu leer wax ko fi bu ko defé suñu borom tabaraku taala li mu nan innal insana la kafur waaji daari ci genn mom daari gëm al-akhira tambali ko waajal defar ay bagage ndax ma mel xamne lol lo fa teurale ludul soufas kefe ludul yermande kefe sallaw da nga yegne keur gu xatañi ni tabarakallah li kulli ummatin khalwune amna defal nañ ko jaalna defal nañ ko li kulli ummatin jaalna khadu nek defal nañ ko jaalna li kulli ummatin mansakan ak jaamu kaayu yalla li kulli nabiyyin min al anbiya wa ummatin min al umam as-sabiqin wada'na lahum shari'atan wa muta'abbadan wa minhaaja ibn abbas mun al mansak ash-shari'atu wal minhaaj ar-razi mun huwa al aqrab huna lol dal moy li gëna jëgé moy xéedu ne yalla defal nako mansakan muy teurelin wala muy jaar way bo xane bi hum nasikuhu ñom ci lañuy soobu buñu dé jaamu seen borom tabaaraka wa ta'ala li kulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu ñom fa lañuy soobu di jaamu seen borom non lañu jaamo seen borom aamiluna bihi ay bi zalika shaq suñu borom tabaaraka wa ta'ala ki teralinam mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mune fala yunazunaka fil amr fala yunazunaka fil amr buñu xecio yow ci li nga xamne moy mbirum yawmal qiyamati ud'u ila rabbika wa taljamit sabram ud'u ila rabbika wa taljamit sabram innaka ala hudan mustaqim yaangi ci njub lo xamne njub la lu juba jub kon yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla muneko fala yun wala yunazunaka buñu xecok yow fil amri ci sharia bi wad'u ila rabbika wa taljamit sabram innaka ala hudan mustaqim yaangi ci njub lo xamne njub lu jubla wa inna jundana suñu soldar fi wa inna jundana suñu arme bi wa in jadaluka ngeen balu innaka ala hudan mustaqim wa in jadaluka buñu werante ak yow fa qul ne len allah yalla a'lam mo gëna xam mom rek xam bima ta'amaluna ci li ngeen di def ngeen jéggal ñu ci wa inna jundana wa in jadaluka fa qul allah a'lam bima ta'amalun suñu de werante ak yow di xëccio na nga leen wax ne suñu borom tabaaraku ta'ala wa in jadaluka suñu werante ak yow fa qul ne len allah yalla a'lam mom rek xam bima ta'amaluna ci lepp li ngeen di def kep ko xamne ki tabarakallah yene ngi def ci kanamam man na am mu am lu mu xam ci la ngeen def waye suñu borom mom lepp la xam motax ba allah yalla yahkumu dana atte baynum seen digeunte yawmal qiyamati bisub taxaway ba fima kuntum fihi ci la ngeen nekkon takhtalifuna don ci wude lepp lu ngeen di wute lu nek suñu borom tabaraku ta'ala dina len ca atte bu yawmal qiyamati atte bo xamne bi bu leer lay doon allah yahkumu yalla dana atte yawma baynakum seen digeunte yawmal qiyamati bisub taxaway ba bisub taxaway bobu di bes bo xamne bi amul kenn ci doom adama yi ko xamne dina nek ko dina deg la nga xamne mo fay nek ci atte man ca mucc mba muy daw diko jema raw kep ko xamne ki ñoom nga yawal qiyamati wala ñew nga ci aduna no meena def da nga fekk ji la suñu borom tabaaraku ta'ala teural te itam amul bokkatuma amul bayina amul fiile mbir mi yam amul dem neexuma dedet Allah yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun kep ko xamne ki ñew nga ci bisu taxaway ba suñu borom tabaaraku ta'ala bepp wote bu massa am ci doom adam yi wote bu ndaw wote bu mak wote bu yaatu wote bu reey wote bu gudd lepp la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu di ak Allah yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun ko defé atté bo xamne massna am ci ko suuf dañ koy atté wat teurelat ko indi gaaya joté won indi kalam atté won indi ñe sédé won tabarakallah laaj ci atté laaj ci ki ñi doon atté laaj ñi doon sédé ñom ñep ñu teurelat ko atté wat ko suñu borom tabaaraku ta'ala wéyal la nga xamne mo cey dëgg su ko defé bu fekké né atté ba jaar won ci won ñu daal di tek ay jafagne jafagne nga xamne ñoko teural alam ta'lam khana khamuni anna allaha yalla ya'lamu mom rek mo xam ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf ma fi samawati li ci asman lepp la xam wa ma fi al ardi wal ardi li ci suuf lepp la xam alam ta'lam khana khamuni أن الله يلا يعلم خمنا ما في السماوات لأسمان لب والأرض أكسوف ممرك موقع خم تبارك الله كل المهم داي أم لو خم لتوتي لا تبس دو خم ما في السماوات لأسمان مبالم لتو دوم آدم يخم مبالم ني جنغ علم نجوم لنتي خم لنتي خم لب لمي باري باري كامو نيو جن والو ولا أزكي أزكجا خم بنيو سوفي نونو kenn ku nek ñun sa kër gi nga dékk sax tabarakallah amna ci fo xamut amna ci lool mi ci sa biir suufu kër gogii xamuloko dama dam mën na samp kërëm nek mi ngi ko samp ci xabru xamu ci dara mën na samp kërëm nek fi mu ko samp amna or amna jamaa yoy xamu ci dara amna lu fa nek lool xamuloko da ngay sa kër tabarakallah mo tax leg leg nga dëkk ci kër ndekati yow fi nga dëkk ay jinné fi dëkk nga jëk jëk ñu commencé am ak yow problème leg leg gone yu xof fi jinné yu door ko tabarakallah sonal ko leg leg ñu sonal soxna ci leg leg nga tudd yu xam ak yu demé ni ko yoyu ba mu am ay kër yo xamné leg leg seeni borom abandonné len ndax la fa nek ci ay jinné yo xamné dañ fa dëkk way yo xamoo ci dara ndegam nak sa kër gi do nga xamul dara waxuma la dëkk bi waxuma la réew mi waxuma la afrique waxuma la nak aduna yépp yalla nak mom ya'lamu ma fi samawati wal ard inna zalika linak fi kitabin mi ngi ci téré lool lepp mi ngi ci téré ay إن ذلك كله مسطر في كتاب أو في لوح المحفوظ مانغي بيند تا تيري با نيو تودي لوح المحفوظ إن ذلك خم لول نك يسير على الله لو يوم يالا خم لي سي اسمان ليب خم لي سي سوف ليب لو يوم سونو بروم لا تبارك وتعالى موم رك نك موم موكو خم كودول موم خموكو جل جلاله وعز كماله يالا نين ويعبدون وايتيول ني جامو من دون الله لنن لود يالا ما لو خامني لم ينزل به يالا واتي وجه سلطان ون لاي وي وني لي وارف نكو جامو بن تكتل بو خامني لي وارف نكو جام وما ليس يالا مني وما ليس لهم به علم اجي تام دي جام لو خامني امو نيو تا بن خام خام وما اك دي جام لو خامني ليس لهم به امونو تا علم بن خم خم علم من جهه العقل وانما هو مجرد تقليد الاعمال الاباء ني فك رك سيني باي دي جامو اي بانت ني تامبلي جامو بانت يا ولا سيني باي فك سيني مام دي جامو اي بانت ني تاب تا بانت يا رك واي وما ليس لهم به من علم لو خامني امونو تا بن خم خم امونو تا بن تجربه دي نيو فك تا رك ني نتا تبارك الله وما للظالمين من نصير toñ ka di duñu am kenn ku len di dimbalé duñu am kenn ko xamné ki day ñew taxawé seen mbir dimbalé len motax toñ baxul yalla tabaaraku ta'ala daf ko aramal ci bopam aramal ku suñu digënté mu ne fala dalalmu bu len toñante té toñ lu mu tuti tuti rek azul muslimatun yamal qiyama toñ ay lendum lay doon bu al-akhirah wa isatul la suñu jangé alayhim ci ñom ñi wedd yalla ayatuna suñu al-quran ji bayinatin mulair تعرف nga tambale xam fi wujuhil ladina ci kanam ñi nga xamne kafaru wajin yalla al munkar fak al qur'an yalla neena amna ñu nga xamne bo len tambale jangal al qur'an wa isatulla alayhi bu ñu len jangale al qur'an wala bu ñu len jangale ayatina suñu ayi bayinatin mulair ayatil qur'an al wadiha al satia wa ma fiha min al hujaj al qati'a ala wahdaniyatillah soko jangale bëgg ci wala ne yalla rek kay yalla mom rek am katan mom rek am pexé mom rek moy ki nga xamni moy dundal mom rek moy ki ray mune boko waxe rek ta'arifu nga tambule xam fi wujuhil ladina ci kanam ñi nga xamne kafaru wajj nañ al munkar ak fak ngay commencé fak ngok al inkar bil abus wal karaha tabarakallah mune xaralen lol yakaduna tuti kon sax day yastuna ñu songu billahi ni ci nga xamne yatluna alayhim ayatina ñi leen di jangal suñu ay mu ne yalla daal neena bo di jangal alquran di indi li nga xamne mo ci nek ci atté wëtal gi ñu wëtal suñu borom nangam neena ñu bëgg la songu bëgg la dur am rañaan tegg la ci suuf ndax li ngay wax daf leen dul arrangé tey daf leen di tabarakallah yaxal lolu nak ñu borom tabaraku taala alquran ay bo gis man ko wacc won ci aw gaay di melal seeni jikko yo xamne neexu ko ak yu demene ki yoyu waye leg leg nga dikat ci jamono jik rek melni mbir momu da ñew bo ñewon tay ci ngeentel gaay yo xamne dañuy tek ay kinjim nga jekki jekki roppi cassette bobé def ci cassette musique xawma kenn way yow bo ma ci du doko dolli dañ couper courant ba wala ñu yaq jimtu waye wala ñu roppi cassette ba sanni ko fele nga gis ne ni yalla tabaaraku ta'ala di wax doon ko jëmele ci ay yéfer mu dema dem ba légui xamna duma wax ne mi ngi jëm ci nangam nangam waye ni mako waxe so demone fekk tay ñi ngenté di def ay kinjem kinjem yoyu nga xamne mom lañuy def ci bafale ak yoyu nga dem rappi ko daal duggal Abdul Basit Abdul Samad wala nga duggal al Imam Sudaisi wala nga duggal Masroud ding ko duggalé bala wax jenn aya da nga gis ko la songu daal di rappi cassette ba sandi ko fele tabarkal waye nonu tam moy safan bi bu ñewon fekk ci gañu ñam tam ñi ngenté tek seen alquran ba ñu tek seen qasida serigne nga ñew rappi ko tek ci kinjem kinjem ñeemal ñu song la ndax yalla ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi tabarkal ma nga ci suñu kanam inshallah yalla neena khul waxal nit ñi khul waxal ñi weddi khul waxal ñi nga xamne dañoo bañ alquran ba mel nonu afa unabbiukum mu ndax duma len xamal bi sharrin ci lu yees min zalikum ci seen lolu mu ndax duma len wax lu yees li ngeen di bañ lu gëna metti li ngeen di bañ alquran ji ngeen di deg nga xamne buñ ko jange ci yeen mu metti len mu ndax bëggu len ma wax len lu gëna metti lolu gën ko ñang ñu ne ah kay mu ne annaru sawara ki baña deg alquran nga xamne bu ko degge mu naqariko bam jaral ko xex la gëna naqay li muy deg moy annaru sawara wa'adahu allah yalla ko deg allazina kafaru ñu yedd yalla wa bi'sa banna almasir muj gogu di sawara wa bi'sa almasir muj way bobu di sawara ak bon kep ko xamne ki muj nga fa dey muj nga fo xamne fi neexut muj nga fo xamne fi fu jafela yalla neena ya ayyuhan nas eyen nit ñi du wax ak tay eyen julit yi du wax eyen ñi gem du wax eyen yefal yi dedet annas lay wax bu ko defé ñepp ci dugg ñepp ci dugg ya ayyuhan nas eyen nit ñi borom xam xam yi savant yi ñi reey ci xam xam ak xam xam bu ngeen mëna jang ñi nga xamne walu médecine lañ jang ya ayyuhan nas duriba masalun ñi ngi len di bëgg saddal misal fastami'u lahu dekk len seeni nopp ti degg ko yalla day bëgg joxe misal neena na ñepp bayyi luñu jappoon ti degglu ko ya ayyuhan nas eyen nit ñi goor ñu jigen ñi ñi jang walu fajj ñi jang walu yaramu nit jang walu yaram ñi jang walu ndundut li dundu lepp mbolem xam xam yoyu mu ne duriba masalun ñi ngi sadd am misal ni nga sadd ben exemple fastami'u lahu deglu len ko balako sadd ñu ne ko suñu borom ñun ñepp ñi nga la may nop di deglu sama sala momu kenn yengutotul mu ne waw kay innal lazina ñi nga xamne tad'una yeen ngi len di jamm innal lazina ñi nga xamne tad'una yeen ngi sakku ci ñom ñu walu len innal lazina ñi nga xamne bu ngeen amé christ tad'una wolen innal lazina ñi nga xamne bu ngeen amé jafagne jafagne tad'una wolen innal lazina ñi nga xamne bu ngeen jaxlé wolen min dunillahi te bayyi fi yalla lepp lo xamne bo jaxlé mom ngay wo mba nga ñaan ko mba nga laaj ko min dunillahi te du yalla mune ha lay yakhluqu subaban bindu ñu weñ lay yakhluqu bindu ñu subaban aw weñ walaw istama'u lahu buñu dajé won ñum ñepp bëgg bindu weñ duñ ko man bo dajale won mbollem ñi fi dakka jang mbollem ñi fi geustu ci walu dundu al hayatu mbollem ñi fi geustu ci walu xam xamu amri lo jile xoma lepp lu mëna doon so leen dajale bëggu ñu bindu weñ yalla tabaraka taala neena mënu ñu bindu weñ defé na xam ngeen weñ moy ku lakale ko nga xamne mo na ci kër yi mo na ci marché yi mo na ci mango ji mo na ci loxoy xalé yi nek ci loxoy mag ñi te kenn mënu lu ko dara mom weñ momu gaay yalla neena bindu ju sax weñ yalla al-qurtubi neena wa qassa dhubab li arba'ati umur mune yalla dafa bayima yeb dadi jël weñ wala ndundat yeb dadi jël weñ lutax li mahanatihi wa du'fihi wa istighfarihi wa kasratihi ñent mi ngi ci weñ lo xamne tabarakallah kenn mënu ci lenn weñ ku doyedi la weñ ku ñak solo la weñ ku salati la